بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت اگرچه متضادند. جسم مجنون را ز رنج دوری اندر آمد ناگهان رنجوری، خون به جوش آمد ز شعله اشتیاق، تا پدید آمد بر آن مجنون خناق. پس طبیب آمد به دارو کردنش، گفت چاره نیست هیچ از رگ زنش. رگ زدن باید برای دفع خون، رگ زنی آمد بدانجا زو فنون. بازوش بست و گرفت آن نیش او، بانگ برزد در زمان آن عشق خو. مزد خود بستان و ترک فست کن، گر بمیرم گو برو جسم کن. گفت آخر از چه می ترسی از این، چون نمی ترسی تو از شیر عرین؟ شیر و گرگ و خرس و هر گور و دده، گرد بر گرد تو شب گرد آمده. می نیایدشون ز تو بوی بشر، زنبهی عشق و وجدن در جگر. گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست، کم ز سگ باشد که از عشق او امیست. گر رگ عشقی نبودی کلب را، کی بجستی کلب کهفی قلب را؟ هم ز جنس او به صورت چون سگان، گر نشد مشهور هستن در جهان. بو نبردی تو دلم در جنس خیش، کی بری تو بوی دل از گرگ و میش؟ گر نبودی عشق هستی کی بودی، کی زدی نان بر تو و کی تو شدی؟ نان تو شد از چه؟ ز عشق و اشتهی. بر نان را کی بودی تا جان رهی؟ عشق نان مرده را می جان کند، جان که فانی بود جاویدان کند. گفت مجنون من نمی ترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین هست بیش. من بلم بی زخم ناساید تنم، عاشقم بر زخمها بر می تنم. لیک از لیلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن در است. ترسم ای فساد گر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی. داند آن عقلی که او دل روشنیست، در میان لیلی و من فرق نیست.